بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا هو رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. طيب، السؤال الأول: ما حكم غسل الميت عند من؟ عندك؟ فرض كفاية. السؤال الثاني: ما معنى فرض كفائي عند من؟ ما معنى فرض الكفائي؟ يعني فرض كفاية ايش معنى؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقين. احسنت. ثم السؤال الثالث: من أولى الناس بتغسيل الميت؟ أولى الناس بتغسيل الميت، وصي. احسنت. هل يجوز مس عورة الميت عند من؟ نعم يا شيخ، لا يجوز. احسنت. ثم السؤال الذي بعده: ما حكم الاقتصار في تغسيل الميت على مرة واحدة؟ مكروه. احسنت. طيب، من هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ الشهيد الذي لا يكفن، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أنت يا سعدي، شهيد المعركة. أحسنت. ما حكم من قتل مظلوما؟ كغيره من الأموات. أحسنت. ما حكم سقط لأربعة أشهر؟ حكم سقط لأربعة أشهر، ما حكم سقط لأربعة أشهر؟ نعم، كيف؟ كمولود حيا. أحسنت. ثم ذلك: هل يجوز للمسلم أن يغسل كافرا؟ لا يجوز. ما حكم اتباع الجنازة للكافر؟ حكم اتباع جنازة الكافر. أنت وحدك؟ كيف؟ حرام على الإطلاق أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. نعم، فصل. كيف؟ بسعيلية ممنوع، السواحلية الآن ممنوع، الآن العربية. من يوضح لنا هناك شروط لجواز اتباع جنازة للكفار صح؟ ما هي؟ أولها لا تنظر في كتاب ألا يكون محاربا، ثانيا أن يبتعد عن الجنازة، ثالثا فاضل عبد الكريم تكلم يا أنت صاحب الكلام يا ثالثا أيوة أن يكون له قرابة، أحسنت بارك الله فيكم، هكذا يعني تراجعون. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة، هذا تكلمنا عنه. ثم قال رحمه الله: ويجب أن يكون من ملبوس مثله. كيشا كسيما رحمه الله: ويجب، يعني يجب أن يكون من ملبوس، يجب إيوه ساندهيو، ويجب أن يكون يعني الكفن، يجب إيوه ساندا من ملبوس مثله، ni katika nguo zinazovaliwa mfano wake, yani sanda iwe ni katika nguo inayovaliwa kama nguo zingine zinazovaliwa, yani isiwe sanda katika nguo ambazo hazivaliwi, yani si katika nguo ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kuvaliwa. Hiyo haitakiwi kufanywa kuwa ni sanda kama tutakavyokuona mbeleni hapa. ما لم يوصي بدونه، ما لم يوصي بدونه، ومدى أمباو ميتي هو حكوسيا، ما لم يوصي ومدى أمباو حكوسيا بدونه كوفي كوساندا إسيو كوهيو، ومدى أمباو هجوسيا biduni hii kuvishwa sanda siyokuwa hiyo, yani isiyokuwa nguo ambayo ni katika nguo zimetengenezwa kwa ajili ya kuvaliwa. Inatakiwa sanda iwe ni katika nguo ambayo inavaliwa mfano wa nguo zingine kwa muda ambao hajausia kuvishwa sanda isiyokuwa hiyo inaotajwa hapa. Ama anapokuwa amehusia, mathala mtu ni mgonjwa akatoa wasia kwamba nikifa nizikwe katika nguo kadha, hiyo ina ulama anasema inazingatiwa usia wake na unaangaliwa kama alivyohusia Abubakar Siddiqi radhiallahu ta'ala anhu, akasema mtakapokufa nikafiniwe katika nguo yangu hii ambayo niliomo, na alikuwa amevaa shuka yake, kwa akasema ile shuka ndo ifanywe kuwa ndo sanda yake, kwa wakauzingatia usia wake. Na hii ni hoja ambayo ulama wanaitumia kwamba ikiwa maiti kabla hajafa alitoa usia kwamba nitakapokufa nizikwe nikafiniwe katika nguo yangu ambayo nimetoka nimeugua nilikuwa nimeivaa. Sasa kama nguo hiyo ambayo katoa usia haikuenea inajaziwa na sanda nyingine. Thumma qala: wasunnatu takfinu rajuli fi thalathi lafaifa, baybin min qutnin تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا. kisha anasema shekhe wasunnatu na sunna katika kafan takfinu rajuli ni kumvesha sanda mwanamume fi thalathi lafaifa katika lafaifi tatu sunna ni kumvesha mwanamume lafaifi tatu na lafaif ni vitambaa vikubwa ambavyo vinafunika mwili wote hizi ndio lafaif vile vitambaa vya sanda baada ya kukatwa kwa kuangalia urefu wa nani wa maiti raita kwa vitambaa vile vikishakatwa usawa wa maiti cha kwanza ambacho iwapo utakuwa tumekikata kwa urefu kitakwenda sambamba na maiti hii na kutabaki na sehemu ya kufungia kamba huko na upana tukimlaza hapa maiti tunaweza kuzungusha ile nguo sasa ile shuka ile ndio inaitwa lafaif na ikiwa moja ni laf raita kwa mwanamume anavishwa vitambaa hivi au shuka hizi tatu kwa inakatwa ya kwanza ya pili na ya tatu wa sunnatu takfinu rajuli fi thalathi lafaifa sunna ni kumkafini mwanamume katika nguo tatu yani sanda tatu baidhin tena nguo nyeupe min qutnin ambayo imetengenezwa kwa qutni kwa pamba yani cotton ndio maana vitambaa vya sanda unakuwa unaviona ni vitambaa vya cotton raita ndio vitambaa vizuri katika kustiri mwili kwa sababu havionyeshi bashara tubsatu ala baadhiha vitambaa hivyo vitatandikwa baadhi yake juu ya vingine tubsatu ala baadhiha hivyo vitambaa vitatandikwa baadhi yake juu ya vingine raita yani tunakata kimoja tunakitandika thumma tunakata kingine tunakiweka juu yake thumma tunakata cha tatu tunakiweka juu yake tunavinyosha hadha huwa almuradu tubsatu ala baadhiha vitambaa hivyo vitatandikwa baadhi yake juu ya vingine wayudau alaiha mustalqiyan kisha maiti huyo atawekwa juu ya vitambaa hivyo mustalqiyan akiwa ay ala dhahrihi mustalqiyan bimaana ala dhahrihi kisha atawekwa maiti huyo juu ya vitambaa hivyo akiwa amelazwa kwa mgongo wake mustalqiyan akiwa amelazwa kwa mgongo wake yana melazwa chali hadha huwa maana mustalqiya yani ala dhahrihi analazwa chali na hiyo dalili ambayo inaelezea kwamba mwanamume anatakiwa akafiniwe katika vitambaa vitatu ni hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anhu qalat asema كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب متومة صلى الله عليه وسلم علي كفنيوة كتك نقوة تات بيض تين نقوة نيوبة ليس فيها قميص ولا عمامة كتك نقوة هزو حكو كويبنا قميص ولا عمامة يعني حكو تنجنزي وكانز ولا كلمة أدرج فيها إدراجا بل متوم عليه السلام أليتميوا كزنغو شيوة زلنغو رأيتا إنفوتو أبند وحوكو ونالتو حوكو أبند وحوكو نبلكو كول ديفو ألي وفنغو متوم صلى الله عليه وسلم نبيا متوم عليه السلام ألي زيكو كيو مفانغو زاكي ألي فنغو ساندجو lakini pia alikuwa amevaa na nguo zake alizofia, kwa sababu masahaba alipokufa Mtume alayhi salam walikaa wakajadili, je, Mtume tunamvua nguo kama wengine au la? Kila mmoja akakosa na kusema, ikawa wanajadili masahaba radhiallahu anhum, wanatafuta ufumbuzi, wanaona haya, je, tuweze kweli kumwondoa Mtume nguo zake kama tunavyoondoa wengine? Ha? Masahaba, hadithi inaeleza kwamba mara wakashtukia wote, wamepata usingizi ambao hawakutegemea. Kila mmoja anashtukia kidevu kinafika kwenye kifua. Ana, yani wote wakapata na nuasi, usingizi wa hivyo. Yaani unakaa kidogo unashtukia unasinzia. Ukawapata usingizi huu. Lakini usingizi huu huwa unahisi kinachoendelea. Mara wakasikia sauti ya msemaji akasema, mwacheni na nguo zake, yani Mtume msimuondolee nguo zake. Hapo ndipo ikawa imetoka fatwa, masahaba radhiallahu anhum wakamwacha na nguo zake alayhi salam, wakamvesha juu yake thalatha athwab, nguo ngapi? Tatu. Tayyib. Idhan Aisha sema katika nguo hizo ambazo kwamba walimfungia Mtume sallam haikuwamo kanzu wala kilemba, bimaana vilikatwa vitambaa vitatu kama tulivyoonesha, kisha akafungwa katika vitambaa hivyo. Hivyo ndivyo sanda inavyotakiwa iwe ya mwanamume, thalathu lafaif, vitambaa vitatu. Wayudhau alaiha mustalqiyan, na awekwe juu ya vitambaa hivyo kwa mgongo wake. Thumma yuraddu tarafu al-ulya, kisha ichukuliwe ncha ya juu. Thumma yuraddu tarafu al-ulya, kisha ichukuliwe ncha ya juu, yani ncha ya ile shuka ya juu. Min al-janib al-aysari, katika upande wa kushoto. Min al-janib al-aysari, ile ncha ya shuka katika upande wa kushoto. Ala shaqqihi al-aymani, iwekwe katika bega lake la kulia. Thumma tarafuha al-aymanu, kisha ichukuliwe ncha ya upande wa kulia. Ala al-aysari, iwekwe katika upande wa kushoto. Thumma thaniyatu, kisha shuka ya pili pia hivyo hivyo. Thumma thalithatu kadhalika, kisha shuka ya tatu pia hivyo hivyo. Inachukuliwa ncha ya ile shuka upande wa kushoto, inapelekwa kulia. Kisha inachukuliwa ncha ya shuka ile upande wa kulia, inaletwa kushoto. Hebu leteni vilemba vitatu, leteni vilemba vitatu, barakallahu fikum. Muda wenyewe hautoshi, tandika nyingine. Tunaoneshea meza, wapo baadhi ya watu wanapiga mifano kwa watu. La yajuzu kupiga mifano kwa watu. Ulama wameulizwa, wamesema ni bida na haifai kabisa. Yaani mtu analala tunamvisha sanda, la yajuzu hapo. Au mtu analala tunamuosha. Au mtu anaingia kaburini anajipima. La yajuzu hapo. Aiyo, hadha jaidi hadha. Namtaraju. Raita. Sasa huyo ndio maiti kalala hapa. Hizi ndio thalatha lafaif. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Mafumu hadha? Tayyib. Sasa angalia, fata kitabu kinasemaje. Inachukuliwa ncha ya kushoto, inapelekwa kulia. Tunajalia kulia ndo huku. Sawa, tumemlaza chali. Tukimlaza chali, kichwa kikiwa huku, kulia ni huku, eh? Kulia kutakuwa huku. Tunachukua hii, tunafanya hivi. Inanyoshwa vizuri, eh? Sawa, halafu inachukuliwa kulia inapelekwa kushoto. Fuata kitabu eh. Inabana. Raita. Kama ndio mtu na kisha ya pili. Hivyo hivyo. Sawa? Tunachukua bega la kushoto. Tunaleta kulia. Tunachukua kushoto tunapeleka. Tunachukua kulia tunapeleka kushoto. Raita. Kisha tunachukua kushoto tunapeleka kulia. Thumma thalitha kadhalika. Hivi. Raita. Baada hapo ndo anafungwa hapa, anafungwa na huko, anafungwa na hapa. Mafumu hatha. Tayyib, intaha al-kalam. Aywa. Aywa. Natakiwa anzie juu hivi. Raita inachukuliwa ncha tarafu al-aisar ala shaqqihi al-ayman. Inachukuliwa hivi. Kishavutwa hivi kama mko wengi ndio na huyu wa huko anafanyaje? Anavuta. Kama uko peke yako unaanza huko. Raita kama utakuwa peke yako unachukua ncha ya kulia unabana vizuri halafu unakuja huko. Raita. Aiywa. Eh. Ya. Aiywa. Kitambaa inatakiwa kiwe yani kiwe sawa na yani mwe mshapima urefu wa maiti. Sasa mkishapima urefu wake mzidishe katika kukata kitambaa ili mpate sehemu ya kufungia huko. Umeelewa? Wazee hii fani ndo walikuwa nayo wameificha alafu. Achwa. Wameificha fani hii ikawa ndo fani yao sasa wazee wameisha. Imebaki sasa mtu akifa vijana wanaangaliana. Na anatakata sanda, anaenda kijijini anatafuta mzee Morogoro aje kukata sanda. Yaahi. Sanda kukata tu ni kwa sababu watu hawajui. Wangekuwa wanajua yani wasingekuwa na suhuba. Hakuna uzito, pima tu urefu wa maiti raita, alafu nikuviweka pamoja. Baadaye ukishamaliza kukoshwa anakuja anawekwa hapa kwa akilazo chali, inachukuliwa bega la kushoto na pia kwa kulia, kulia kushoto, hivyo hivyo mtaha. Tayyib. Chef, mikono na inyosha hiyo. Ayu. Tayyib. Thumma yuraddu tarafu al-ulya min al-janib al-aysar ala shaqqihi al-ayman, thumma tarafuha al-ayman ala al-aysari, thumma al-thaniyatu thumma al-thalithatu kadhalika. Wal-untha. Tumemaliza katika upande wa mwanamume. Vitambaa vingapi? Vitatu. Kisha anasema Sheikh wal-untha na mwanamke yani maiti wa kike. Fi khamsati afwabin baydin min qutnin. Na mwanamke ni sunna kwa sababu bado tunaelezea katika maneno yake aliposema wa sunnatu raita. Kwa hili kwa mujibu wa maneno ya shekhe ni katika sunna maelezo yake. Na mwanamke fi khamsati afwabin inatakiwa akafiniwe katika nguo tano baydin zilizo nyeupe, min qutnin za cotton, sanda hiyo ya cotton. Na ni vitambaa mashuhuri vinafahamika, hatukienda dukani taka kitambaa cha sanda kinajulikana. Sasa ni vitambaa maalum ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya kustiri mwili kwa sababu vinastiri sana tofauti na shuka zingine. Izari, nguo ya kwanza iwe ni izari. Wa khimari na khimari. Wa kamish na kamish. Wa lifafataini na mashuka mawili yanayofunika mwili moja kwa moja. Raita. Izad, nguo ya kwanza iwe ni izad. Izad ni nguo ambayo inatoka kiunoni na kwenda chini. Hadha huwa al-izad. Haita ko ikatwe kitambaa ambacho kinaanzia hapa kuja chini. Hii ni izari. Wa khimari, nguo ya pili aveshwe khimari. Khimari ni nguo ambayo inatoka kichwani inakuja chini, yani inafunika kichwa na mabega na mikono. Raita, hii ndio khimari, inaitwa mtandio. Sawa, lakini khimari wakati mwingine inatumika kwa maana ya jilbab. Nini ba, juba. Ni nguo ambayo wanawake wanavaa kuanzia juu inafunika mpaka mikono. Raita. Kwa nguo ya pili hiyo ikatwe kitambaa ambacho kitafunika kuanzia kichwani mpaka mikononi. Hiyo ni baada ya kumpima yule maiti ukubwa wake na kuangalia vitambaa hivyo itakuwa mita ngapi baada ya kukatakata. Wa kamis, na nguo ya tatu kamis. Kamis imezoeleka kanzu, ndo mashuhuri sana. Ukisema kamis maana yake kanzu, right? Na maana ya kamis ni nguo ambayo inaanzia hapa inakwenda hadi chini, hiyo ndo kamis. Sawa sawa, ni hizi hapa tulizovaa au mfano wake, madam ni nguo ambayo imevaa kutoka hapa shingoni kwenda chini ndio inaitwa kamis. Na hata kama Waarabu wanasema hata kama haijafika huko, yani hata kama haijavuka magoti, wanasema inaitwa kamis. Ndio maana baadhi yao shati wanaita kamis, hadha shati hadha. Tayeb, ya tatu hiyo, ya nne na ya tano, lifafataini, vitambaa viwili vikubwa. Sawa, tumesema lafu ni kitambaa kikubwa ambacho kinaweza kumfunika mtu, right? Sasa viwe viwili. Kwa ukiangalia izar, khimar, kamis na lifafatani, ngapi hizo? Tano. Kwa anasema shekhe, hii ndio sanda ya mwanamke. Walifafataini, yani alladhaini ya ummani aljasada, vitambaa viwili ambavyo vinaufunika mwili wote. Kwa hii ni sehemu nyingine ya kumkafini maiti, lakini wa kike. Tumeona kwamba wa kike anatofautiana na wa kiume, kwamba anakafiniwa katika nguo tano, ama mwanamume katika nguo tatu, kama alivyofanyiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengine aliyowafanyia yeye. Masala haya katika sehemu hii kuna khilafu baina ya ahli al-ilm. Katika takfini al-mar'a, kumkafini mwanamke, kuna khilafu baina ya wanachuoni. Yeye mwanamke anakafiniwa katika nguo tano au mwanamke na mwanamume ni sawa? Fi khilaf, kuna kauli mbili mashuhuri. Alqawlu alawwal, kauli ya kwanza inasema almar'atu karrajul, mwanamume mwanamke ni kama mwanamume. Fil kafan, katika sanda, yani hakuna tofauti kati yao. Mwanamume vitambaa vitatu na mwanamke pia vitambaa vitatu. Hadha kaulu awwal. Dalili yao wanasema kwa sababu hiyo ndiyo iliyothibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na haikuja ziada, haikuja hadithi ambayo iliyo sahihi yenye kuelezea ziada ya nguo tano. Sijui kuna izari, kuna khimari, kuna kamish, kuna lifafatani, haikuthibiti hiyo. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili wanasema mwanamke anatofautiana mwanamume. Mwanamume anafungwa vitambaa vitatu na mwanamke vitambaa vitano. Hadha kauli thani. Wa hadha kauli jumhuri ahli alilmi. Na hii ndio kauli ya jamhuri alulama, wanasema kwamba mwanamke anaveshwa sanda vitambaa vitano. Dalili yao ambayo wametumia jumhuri, wametumia hadithi hizi mbili. الحديث الأول حديث ليلى الثقفية. حديث يقوز عن حديث ليلى الثقفية أبايو. حديثه خرجه إمام أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف كما ضعفه شيخ الألباني وغيره. هين حديث يقوز أبايو وميتجميع jumhuri ahli alilmi katika sehemu hii. Imekuja hadithi yenye kuelezea kwamba mwanamke anakafiniwa katika nguo tano, hadithi ya Laila al-Thaqafiyya, kwa huwa dhaifu. Laita ni hadithi ambayo ni dhaifu. Ulama wa kundi la kwanza wanasema hadha alhadith la taqumu bihi alhujja, hujja haisimami kwa hadithi hii, liannahu ish dhaifu. تفهمون هذا؟ طيب. حديث يبيلي لحديث أبايو أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح. حديث أبايو ميويكا إمام الحافظ ابن حجر كتك فتح الباري من حديث أم عطية، كتك حديث يا أم عطية رضي الله عنها في تكفين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. أم عطية أنا إليزا كتك كفن لساندا واليومبشا بنتيها كمتومة صلى الله عليه وسلم علي بفاريكي. قالت أسيم أم عطية فكففناها في خمسة أثواب. تكم كفيني بنتيها كمتومة بعد يكم وشا كتك نقنقابي تانو في خمسة أثواب. وخمرناها كما نخمر الحية. ناتكم بشا خمار. katika hizo nguo tano ulikuwepo na nini? Na khimari, kama vile anavovaa khimari mtu aliyekuwa hai. Yani kama vile mwanamke anavovaa ule ile nguo yake, yani mtandio unaotoka kichwani mpaka chini. Pia na binti yake Mtume alayhi salam naye tulimfanyia hivyo. Qala al-Hafidh, al-Hafidh ibn Hajar anasema katika riwaya hii, wa hadhihi ziyadatu sahihatul isnadi, ziyada hii ni sahihi katika sanad. Hadhihi ziyada sahihatul isnadi, ziyada hii ni sahihi katika sanadi yake. Anasema al-Hafidh kwamba ziyada aliyozidisha Ummu Adhiya aliposema fakaffafnaha fi khamsati athwabi, hii ni ziyada ya Ummu Adhiya. Raita, hii ni ziyada ambayo imekuja katika riwaya hii ya Ummu Adhiya kwamba tukamkafini katika nguo tano. Ibn Hajar akasema ziyada hii iliyoko katika riwaya hii sanadi yake ni sahihi. Kwa hii ni dalili ya pili ambayo wanaitegemea jumhuri ahli alilm, wanategemea ziada hii iliyopo katika riwaya hii. Raita, wengine katika ulamu la pili wakaidhofisha ziada hii, minhum Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Katika hao ulamani Sheikh al-Albani na wengine wameidhofisha ziyada hii iliyoko katika riwaya hii ya Ummu Atiyya, annaha ziyadatun shadhatun, kwamba ni ziyada ambayo ni shadh. Raita, na haisimamishwi juu yake hujja. Na Sheikh al-Albani ana maneno mengi katika katika sehemu hii. Idhan, ikhtisar, kwa ufupi ni kwamba katika sehemu hii ya mwanamke kuna khilafu baina ya ahlul ilm. Kuna kauli hizi mbili. Kauli ya kwanza, mwanamke ni kama mwanamume, kwa sababu wanasema hakuna dalili ya kutenganisha. Kauli ya pili, mwanamke ni nguo tano, anatofautiana mwanamume. Dalili yao ya kwanza, hadithi dhaifu, ile tunaweka pembeni. Ya pili ni ziada iliyoko katika hadithi ya Ummi Atiya. Masala ya kuhivu kwa masala khilafia raita. Tayyib, idhan watu wataangalia kwa mujibu wa watu watakavyokuwa mtu amefanya bahthi yake katika masala haya, na kuona ni ipi kauli ambayo ina nguvu baina ya kauli hizi mbili. Aita, lakini kauli zote zina wajihi. Raita, kauli zote zina wajihi, pamoja na kwamba kauli ya kwanza nguvu yake ni kubwa. Kauli ya kwanza nguvu yake ndio kubwa. Kauli ya pili ya kwamba mwanamke anavishwa nguo tano, nguvu yake ni ndogo, kwa sababu mustanadi wao pale wanapoegemea pamekatwa katwa, yani bado wanadanda tu, lakini ni dhufu hali yani. Raita, kwa sababu ni masaili ya kifiki, ikiwa mtu ameshikamana na kauli hii ya pili akamvesha mwanamke nguo tano, hatumwambii kwamba amefanya bid'a, kwa sababu ni jambo ambalo lina athari raita, na ni jambo ambalo lina akwali za ahlul ilmi, na wamefanya hivyo wakitegemea hadithi, na wao kwa ufahamu wao na jitihadi zao wakaona kwamba ni ziada ambayo inakubalika raita. Idhan, so masala ya kukindana sana katika sehemu hii, masala ya fiqh, ambayo fiqh inakubali kuingia khilafu. Ama kwenye masala ya aqida hamna khilafu, alqawlu wahidu. Ama katika fiqh utakuta kauli ziko mbili au tatu, kwa ile ambayo inachukuliwa zaidi ni ile ambayo itakuwa ni arjah, ni yenye nguvu kuliko zingine. Na ikiwa zinaonekana zote zina nguvu, inaangaliwa ile ambayo ina maslahi zaidi. Naam, tunaendelea. Hiyo ilikuwa ni ufafanuzi kidogo katika sehemu hii ambayo kuna tofauti. Thumma qala, wasabiyu fi thawbin ay fi thawbin wahid, na mtoto mdogo wa kiume inaruhusiwa kumkafini katika nguo moja. Wasabiyu fi thawbin, yani fi thawbin wahid, mtoto mdogo inafaa kumkafini katika nguo moja ambayo inastiri ule mwili wake, kwa sababu anasema li'annahu duna rajul, kwa sababu yuko chini ya mwanamume. Aita, mtoto mdogo wa kiume haitwi mwanamume, hajawa na shuruti za kuitwa mwanamume. Kuitwa mwanamume kuna shuruti, tafahamuna hadha. Tayyib, wa fi thalathatin, na akasema pia inafaa, yani ni halali kumvesha sanda mtoto huyo wa kiume katika nguo tatu. Raita, hakuna tabu ikiwa watu wakamvesha nguo tatu, yubahu dhalika, ni halali kufanya hivyo, lakini pia kumvesha nguo moja inafaa. Waswaghiratu fi qamisin walifafatain, na mtoto wa kike mdogo fi qamisi, inafaa kumkafini katika kanzu moja, yani kumvesha ile kitambaa inayotoka hapa shingoni, kwa kata kitambaa kinachotoka hapa shingoni mpaka miguuni, hadha kamisi. Naita, walifafataini, na mashuka mawili ambayo yanafunika mwili wake wote, yani biduni khimar, bila ya nini, ya khimar. Thumma qala, wa yukrahu takfinu bishari, na inachukiza, yani laisa min as-sunna, si katika sunna. Inachukiza kumkafini maiti bishari kwa manyoya wa sufin na sufi wa muzaafarin, na nguo ambayo imetiwa zaafarani, imetiwa wino wa zaafarani. Wa muzaafarin, na nguo ambayo imetiwa wino wa zaafarani. Wa muazfari, na nguo ambayo imetiwa wino wa njano. Wa muazfarin, na nguo ambayo imetiwa wino wa njano. Ima ni nguo ambayo imetiwa wino wa njano, au ni nguo yenyewe ya njano. Ulama wanasema kama alivyosema Ibn Uthaymeen, ima imetiwa ule wino wa njano au nguo yenyewe asili yake ni ya njano. Wa manqushin, na nguo iliyonakishiwa. Wa manqushin, na nguo iliyonakishiwa, yani nguo ambayo imetiliwa nakshi nakshi. Ukamtia, ukamvesha sanda maiti, sanda ambayo imenakishiwa, ina madolidoli, imelembwa, kwa sababu la yaliku bi hali, nguo hii haiendani na hali ya huyu maiti. Raita mtu amekufa, inakuwaje umkafini katika nguo ambayo umeilemba, umeishonea ulembo? Lesi faida. Raita si katika sunna, bali ni katika mambo ambayo yanachukiza, na wanafanya hivyo ni makafiri. Makafiri ndio wanafanya hivyo, mtashakufa ndio wanamvisha maguo mazuri, wanamvisha tai sijui nini, wanakwenda kununua nguo za kwenda kumzikia milioni tatu. Raita, lakini hizo wakati hai hawakumpa hizo milioni tatu, hawakumpa hata milioni moja hakupewa, lakini ashakufa wanamnunulia nguo za milioni ngapi? Tatu. Hadhihi min al-makruhat. Naam. طيب. ثم قال ويحرم بجلد، أي ويحرم تكفين الميت بجلد، نني حرام كم كفين ميتي وانغوزي يعني كم بيش ساندا وانغوزي، يحرم ذلك ni haramu kufanya hivyo. Sheikh anasema li'annahu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume alayhi salam amara binazi'il julud 'ala ash-shuhada'i yawm Uhud, aliamrisha mtume siku ile ya Uhud kuondoa zile ngozi walizokuwa wamevaa za kivita, ngozi zile za kuzuia silaha, wale wapiganaji wanakuwa wamevaa yale zile nguo za kivita ambayo zimetengenezwa kwa ngozi. Raita, unapiga silaha yako inadunda. Anaendelea. Sasa nguo hizi mtume aliwaamrisha Waislamu waziondoe katika wale mashuhada. Tumeona jana kwamba shuhada anaachwa na nguo yake. Lakini mtume aliamrisha waondolewe ngozi tu, lakini nguo zingine waachiwe. Wa hariri, pia ni haramu kumkafini maiti katika nguo ya hariri. Wa mudhahabin, na nguo ya dhahabu. Haifai kumkafini maiti nguo ya dhahabu na hariri. Litahrimihi ala dhukuri fi lhayati, kwa sababu nguo hizo zimeharamishwa kwa wanamume katika uhai wao. Mtume asallama amewakataza wanaume kuvaa nguo hizo za nguo za dhahabu au mfano wake. Na pia wanasema ulama li anna dhalika khilafu ma alayhi salaf, kwa sababu kufanya hivyo ni kinyume na vile walivyokuwa masalafi. Hawakuwa wakiwavesha sanda maiti wao nguo za dhahabu wala za hariri wala ngozi. Raita, walikuwa wakiwavisha nguo za cotton, nguo za cotton. Faslun, wasalatu alayhi fardhu kifaya, na kumswalia maiti ni fardhu kifaya pia. وتسقط بمكلف ولو أنثى نصالة حكم yake inaporomoka yani kwa watu wengine watasqutu yani anil baqi inaporomoka ile hukumu ya ulazima ya kumswalia maiti bimukallafi kwa maiti huyo kuswaliwa na mtu mmoja ambaye ni mukallaf bimukallafi yani bimukallafin wahidi inaporomoka hukumu ya yani ile fardhia ule ulazima wa kumswalia maiti watu wengine bimukallafi kwa kuswaliwa na mtu mmoja ambaye ni mukallaf yani mtu mkubwa wala untha hata kama ni mwanamke yani mtu anapokuwa amekufa anatakiwa swaliwe sasa swala hii ni fardhu kifaya raita kwa fardhi hii akiifanya mmoja ikiwa anatosheleza wengine hapati dhambi hukumu kwa wao inakuwa imeporomoka hata kama atakuwa ameswaliwa na mtu mmoja ambaye ni mwanamke mathala akafa mtu akaswaliwa na mtu mmoja akawa ndio kawahi kufanya hivyo ashamaliza sala خلاص inatosheleza watu wengine tutashiriki kwenda kuzika naita na ikiwa kwamba hakuna kakosa kabisa hata mtu mmoja wa kumswalia basi wale wote waliopata taarifa na wakwenda kumswalia wanapata dhambi hii ndio maana ya hukumu ya fardhu kifaya